À, gọi già lên mấy ông bạn hả? Ha ha. ตอนที่สัญญาความครูแล้วกันนะผมจะร้องเพลงเร็วได้ง่ายเดี๋ยวจะร้องเพลงเร็วช่วยแกหน่อยได้ไหมครับรักไหมครับไม่เป็นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะเศร้านะนะนะเพลงนี้จับคู่เช่นกันเลยฮะไปคู่เนี่ยมองตากันมองตากันจับคู่แต่ต้องหยุดคนยังไงได้เลยนะโอเคแต่ก่อนอื่นแอนซี่จ๋าแอนซี่แอนซี่ขอน้ำหน่อยแล้วแอนซี่ครับเฮ้ยแอนซี่มาแล้วเฮ้ยโอ้โหเขาชื่อแอนซี่ครับไม่ต้องเขินอายมาเอาคืนไปด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับใครมีความรักแล้วบ้างใครยังไม่มีความรักบ้าง ครไม่มีรักขอให้รักบังเกิดครับสัญญากันแล้วว่ายังไงเยอะเยอะเยอะ ขอบคุณครับ